pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 5 marca, jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski. Wojsko sprowadzi Polaków z Bliskiego Wschodu. Samoloty zabierą osoby wymagające leczenia. Rosja sprzedała Iranowi system, który okazał się pułapką. Izraelski wywiad wykorzystał kamery w Teheranie. Wrocław porządkuje rynek. Restauratorzy muszą zmienić ogródki. Wojsko leci po Polaków potrzebujących pomocy medycznej. Dwa samoloty specjalne wystartowały z wojskowego Okęcia niespełna 2 godziny temu. Maszyny za kilka godzin będą w Omanie, a tam czekają już nasi rodacy, którzy muszą szybko wrócić do kraju. Łączymy się z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewicz, która zajmuje się tą sprawą. Witaj, Agnieszko. Dzień dobry. Powiedz, co wiemy o tej operacji, ilu Polaków wróci dzięki niej do domu? No, wiemy, że te wojskowe maszyny wystartowały z Okęcia chwilę po godzinie 6:00. Są w tej chwili, zerkam na aplikację radarową z ruchem lotniczym, już za Bułgarią, nad terytorium Turcji. No, wiemy, że w okolicach 15:30 maszyny powinny wylądować w Maskacie. Tam czekają już nasi rodacy na pomoc. Są to w szczególności osoby wymagające wsparcia medycznego, które zostały zgłoszone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Będzie zapewniona zarówno pomoc medyczna, jak i psychologiczna. Mówił mi oficer prasowy dowództwa operacyjnego, który nadzoruje tę operację, podpułkownik Jacek Goryszewski. Pomoc zostanie udzielona kilkudziesięciu naszym obywatelom, a jeśli ktoś będzie po powrocie wymagał hospitalizacji, to oczywiście zostanie przewieziony do odpowiedniego szpitala. To najbardziej aktualne informacje od Agnieszki Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. O 8:13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Krzysztof Płomiński, politolog, były ambasador Polski w Iranie i Arabii Saudyjskiej. Rząd jest otwarty na propozycje dodatkowych źródeł finansowania polskiej armii. Tak do pomysłu prezydenta Safe 0% odniósł się wiceszef MON. Program miałby powstać przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego. Wiceminister Cezary Tomczyk mówi, że nie traktuje tej propozycji jako alternatywy dla unijnego programu. Wtedy, kiedy rząd wyszedł z propozycją SAFE, 187 miliardów złotych dokładnie, z czego 170 miliardów na polską armię, to zwierzchnik sił zbrojnych powinien powiedzieć: świetny pomysł, szczególnie, że jest to polski przemysł zbrojeniowy. W imieniu MON-u mogę powiedzieć: potrzebujemy tych pieniędzy, rozumiem, że traktujemy te sprawy łącznie. Prezydent Karol Nawrocki tłumaczy, że jego propozycja 185 miliardów złotych na obronność bez spłaty odsetek nie będzie miała ograniczeń nałożonych przez Unię. Powinny być te środki finansowe i z całą pewnością będą wydane na to, co najbardziej potrzebne jest polskiej armii, bez pewnych więzów, które są wokół europejskiego programu SAFE. Ani prezydent, ani prezes NBP nie podali szczegółów dotyczących finansowania tego programu. Wojna na Bliskim Wschodzie skutkuje wzrostami cen na stacjach paliw. Z danych portalu ePetrol wynika, że średnia cena benzyny skoczyła o 25 groszy na litrze, o 41 groszy podrożał średnio litr oleju napędowego. Jeśli natomiast chcielibyśmy popatrzeć na taką paliwową geografię w naszym kraju, to tutaj najtaniej w tym momencie wychodzi tankowanie w regionie śląskim, na Górnym Śląsku 5,88 kosztuje tam średnio benzyna, a 6,16, czyli najwięcej w przypadku benzyny płaci się w województwie świętokrzyskim. Najtańszego diesla mamy natomiast na Opolszczyźnie i Pomorzu Zachodnim 6,30. Najdrożej jest w tym tygodniu na Podkarpaciu 6,51 zł za litr. Mówił Jakub Bogucki z portalu ePetrol. Ekspert spodziewa się kolejnych podwyżek cen. Rosja pomogła Iranowi stworzyć uliczny system kamer z funkcją rozpoznawania twarzy. Dzięki niemu irański reżim znał miejsca pobytu opozycjonistów. Jak ustalili dziennikarze Financial Times, kamery zainstalowane w Teheranie wykorzystał też wywiad Izraela do zaplanowania zamachu na Ajatollaha Alego Chameneiego. Moskiewski reżim od 2015 roku udoskonalał systemy rozpoznawania twarzy, które wykorzystuje do zwalczania rosyjskiej opozycji. Dziennikarze kilku zachodnich dzienników, w tym Le Monde i Der Spiegel, ustalili, że rosyjski system w tajemnicy został sprzedany irańskiemu reżimowi. Ten wykorzystywał kamery i oprogramowanie do prześladowania ludzi uczestniczących w akcjach protestacyjnych. Według Financial Times rok temu dostęp do kamer w Teheranie uzyskał wywiad Izraela. Dzięki kilkunastomiesięcznej obserwacji wywiadowcy mogli poznać zwyczaje Ajatollaha Alego Chamanei i zaplanować zamach na niego. Irański przywódca zginął 28 lutego we własnym biurze w wyniku skoordynowanego ataku izraelsko-amerykańskiego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ogródki restauracyjne, które zasłaniają kamienice, mają zniknąć z wrocławskiego rynku. Zamiast nich mają pojawić się ujednolicone markizy z parasolami. A co na to mieszkańcy Wrocławia i turyści? Jakby było to ujednolicone i pod charakter, żeby to było estetyczne. W Krakowie na przykład są czerwone, zielone, tam niebieskie. To nie wygląda zbyt dobrze. Podoba mi się też pod parasolami. No, bardziej mi się podobają parasole, a to tak mało mi pasuje do tego rynku. No. A ja uważam, że coś takiego może być. To troszkę urozmaica rynek, a to, że zasłania, przede wszystkim robi rynek bardziej atrakcyjny. No nie wiem, z której strony. Miasto wypowiedziało umowy 7 restauratorom, którzy nie chcieli dostosować się do nowych wytycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 5:05, to czas na sport. Adam Malecki. Lech Kolejosz, Lech Poznań za burtą piłkarskiego Pucharu Polski. Mistrz kraju przegrał w ćwierćfinale u siebie z Górnikiem Zabrze 0-1, a przy okazji Kolejosz zmarnował rzut karny. Cieszą się w Zabrzu, euforia w Bydgoszczy, gdzie Zawisza pokonał Chojniczankę Chojnice. Po 90 minutach było 1-1, wszystko rozstrzygnęło się w karnych, w nich 5-4 dla Zawiszy. We wtorek do półfinału awansował GKS Katowice, a dzisiaj o najlepszą czwórkę powalczą od 13:30 trzecioligowa Via Świdnik z Rakowem Częstochowa. W piłce zagranicznej lider Premier League trzyma się mocno. Arsenal 1-0 pokonał Brighton i odskoczył na 7 punktów Manchesterowi City, który 2-2 zremisował z Nottingham. Przegrał Manchester United 1-2 z Newcastle. Wygrała Chelsea 4-1 z Aston Villą. Kontuzji łydki nabawił się Matty Cash. Dziś przejdzie badania. W hiszpańskim Pucharze Króla do Atletico Madryt w finale dołączył Real Sociedad. W piłce ręcznej udane występy polskich drużyn w Lidze Mistrzów. Industria Kielce pokonała 39-33 Sporting Lizbona i było to 5. zwycięstwo z rzędu w tych prestiżowych rozgrywkach Kielczan, o czym przypomina rozgrywający Michał Olejniczak. To jest fajna kontynuacja naszej zwycięskiej pasy, którą ostatnio mamy. Zawodnicy wszyscy są w gazie i też widać, że nikomu na boisku nie brakuje pewności siebie i sił, więc jesteśmy zadowoleni z tego. Na pewno to zwycięstwo cieszy przed własną publicznością. Widać że dzisiaj, że też hala żyła, więc cieszymy się, że ci kibice z nami się utożsamiają po tej ciężkiej rundzie jesiennej. Jesteśmy zadowoleni i liczymy, że następny mecz będzie tylko zwycięstwem. Wygrała także Wisła Płock na wyjeździe z RK Zagrzeb 34-26. Industria i Nafciarze zajmują 3. miejsce w grupie. Także w Lidze Mistrzów, lecz w barażach grały polskie drużyny siatkarskie. Dobry występ Asseco Resowi Rzeszów, wygrana 3-0 z Nac Rozelare i w rewanżu w Belgii rzeszowianie powinni przypieczętować awans. Trudniejsze zadanie czeka Projekt Warszawa, który przegrał na Torwarze po tiebreaku z Trentino. Co na to kapitan projektu Damian Wojtaszek? Po pierwszym secie zaczęliśmy grać swoją siatkówkę, pokazaliśmy, że w tych setach, których wygrywaliśmy, to gramy tą siatkówkę, która jakby przyzwyczailiśmy na co dzień i weszliśmy w te sety bardzo dobrze, ale pokazał wynik, kto zagrywa, to wygrywa i staraliśmy się te piłki gdzieś utrzymywać i grać na wysokiej piłce, to gdzieś tam przynosiło nam rezultat, ale jeśli były bezpośrednio asy i gdzieś tam slashy na drugą stronę, to już uciekali nam przeciwnicy i nie mogliśmy nic zrobić. Rewanże zostaną rozegrane w przyszłym tygodniu. A w tym tygodniu jaka piękna pogoda. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Dziś konkretnie z temperaturą od 4 stopni nad morzem do 13 na południowym zachodzie kraju. Na ogół będzie od 8 do 10 stopni Celsjusza. Nie powinno padać. Wręcz przeciwnie, błękitne niebo się szykuje. Słowem, będzie dziś po prostu pogodnie. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Polacy na Bliskim Wschodzie. Tysiące Polaków szuka możliwości powrotu do kraju. To dziś główny temat państwa komentarzy. 2 2 i 7 3. Pełna zgoda, jeżeli chodzi o te loty przesiadkowe, że ci ludzie mogli, nie mieli specjalnie wyjścia. Podróż jest zaplanowana w taki, a nie inny sposób i tutaj nie mamy na to wpływu. Natomiast pani, która się wypowiadała, wykazała się niesamowitą ignorancją. Dotyczącą, nie wiem, znajomości chociażby najnowszej historii tego regionu. Przecież to jest punkt zapalny. Mm-hmm. Zastanawiamy się tu w redakcji od rana nad kwestią Emiratów. Czy wyjazd do takiego Dubaju jeszcze w zeszłym tygodniu byłby uznany za niebezpieczny? I wszyscy mówią, no, Dubaj nie wydawał się zagrożony. Drony w Dubaju to zaskoczenie. Z Dubaju do Iranu, proszę państwa, jest mniej więcej tak daleko jak z Zamościa do Lwowa, gdzie też spadają czasami rakiety. Jest 8:09, to jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Words like violence, break the silence, come crashing in into my little world. painful to me. It's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Dwójki i siedem trójek. Czy zdanie tej pani nie pozwala nam myśleć, że za miesiąc znowu 10 tysięcy Polaków tam pojedzie? Także myślę, że jakiś odgórny zakaz musi wejść, no bo jesteśmy takim narodem, który nie słucha próśb o przemyślenie czegoś, zachowanie spokoju, umiaru. Po prostu jedziemy i słyszeliśmy jeszcze 2-3 dni temu, ludzie w Gdańsku lecieli do Egiptu i mówili, że raz się żyje. Grupa Depeche Mode w trójce. Państwo także w trójce. Do głosów państwa powrócimy po 8.30, bo teraz czas na politykę. Jest 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Krzysztof Płomiński, dyplomata, politolog, były ambasador w Iraku i Arabii Saudyjskiej, człowiek, który na Bliskim Wschodzie spędził 20 lat. Tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry, panie ambasadorze. Czy Donald Trump ma jakiś polityczny pomysł, co się wydarzy w Iranie, co tam powinno się wydarzyć? Czy za koncepcją wojskową stoi też jakaś polityczna koncepcja? Trump niewątpliwie stosuje ucieczkę do przodu i to, co robił wczoraj, jest inne niż co robi dzisiaj, a jutro pewnie jeszcze będzie robił coś innego. Natomiast jeżeli chodzi akurat o ten konkretny przypadek Iranu i Bliskiego Wschodu, to tutaj podąża zdecydowanie śladem premiera Izraela Netanyahu. Zresztą nie jest pierwszym prezydentem amerykańskim, który tą drogą podąża, ponieważ również ten sam Netanyahu wprowadził Amerykanów do Iraku ze wszystkimi tego konsekwencjami, które dla Stanów Zjednoczonych i również dla regionu. Bijąc się w piersi przed Kongresem Amerykańskim, mówiąc, że obalenie Saddama Husseina będzie błogosławieństwem dla regionu i świata. Czyli rację ma sekretarz stanu Marco Rubio, który mówi, że właściwie to Izrael chciał wojny w Iranie i Ameryka jakby poszła za tym, a nie Donald Trump, który mówi, że Iran by nas zaatakował, gdybyśmy prewencyjnego uderzenia nie wykonali. W tym przypadku podpisuje się jedną, drugą ręką pod tym, co mówi Rubio. Uważam, że dokładnie tak jest. Ale no to znaczy, że Izrael był w stanie największe mocarstwo światowe wciągnąć w wojnę? I właśnie, ile ta wojna potrwa? W jakim kierunku to idzie pana zdaniem? Izrael od bardzo dawna narzuca swój punkt widzenia Stanom Zjednoczonym do tego stopnia, że Stany Zjednoczone bardzo często w konkretnych sprawach zajmują stanowisko bliższe interesom Izraela niż swoim własnym. Jednocześnie to również stanowisko izraelskie wpływa na to, że Stany Zjednoczone tak mocno są przywiązane do użycia siły, natomiast nie stosują komponentu politycznego, który, jeżeli chce się załatwić pozytywnie konflikt, musi być wzięty przynajmniej pod uwagę. To między innymi doprowadziło do zaangażowania Stanów Zjednoczonych w takim zakresie, jak to było rzeczywiście w praktyce w Afganistanie, w Iraku, do zainwestowania przynajmniej $1000 miliardów w te wojny, a więcej jeszcze niż pieniądze kosztowały Stanów Zjednoczonych niezwracanie uwagi na to, co się w świecie dzieje, na wzrost chińskiej potęgi, która rzuciła Stanom Zjednoczonym wyzwanie. No i jednocześnie na potrzebę rozwiązywania wielu problemów, od których Stany Zjednoczone cierpią wewnętrznie i które wpływają na osłabienie międzynarodowej pozycji Stanów Zjednoczonych. Ta wojna, Donald Trump powiedział, no, oni tego tak nie nazywają, mówią o operacji wojskowej, ma potrwać 4 tygodnie. Czy rzeczywiście to będziemy liczyć w tygodniach, czy w miesiącach, albo w latach, tak jak w Iraku? Ja z swojej praktyki, ale tu wystarczy być, przepraszam, uważnym obserwatorem sceny bliskowschodniej, mogę powiedzieć, że na Bliskim Wschodzie konflikty wybuchają szybko. Natomiast trudno mi znaleźć przykład, że taki konflikt trwa krótko i jest zakończony jakimś politycznym rozwiązaniem, które go zamyka. Tam jeden konflikt przechodzi w drugi. Jest to cały łańcuch, który trwa dekadami. No i jednocześnie destabilizuje region, wprowadza bardzo dużo zamętu do stosunków międzynarodowych i w moim przekonaniu tutaj poza krajami tego regionu największą ofiarą tej sytuacji jest Europa, która importuje wszelkiego rodzaju problemy z Bliskiego Wschodu i polityczne, i bezpieczeństwa, i terroryzm, i migrację, i przerzucanie różnego rodzaju właśnie problemów bliskowschodnich na sytuację wewnętrzną w poszczególnych krajach. Tutaj można ciągnąć po prostu te przykłady. Wydaje się, że dopiero w ostatnim okresie, jak gdyby Unia Europejska, która stawiała Bliski Wschód zupełnie na marginesie swoich działań, zgadzając się tak trochę bez zastanowienia, żeby Stany Zjednoczone tam zajmowały rzeczywiście taką dominującą pozycję, dopiero w tej chwili zaczyna zauważać różnego rodzaju problemy, którymi się trzeba zająć i które wymagają również odejścia czasami od takiego bardzo idealistycznego, oderwanego od rzeczywistości planowania polityki europejskiej w tym regionie. Myślę tu na przykład o wiośnie arabskiej, która była okrzyknięta jako perspektywa zwycięstwa demokracji na Bliskim Wschodzie, tylko jakoś, prawda, demokrację zawsze budowano jedynie w niektórych krajach, raczej w tych bardziej wrogich Zachodowi, pozostawiając w spokoju sojuszników. No właśnie, panie ambasadorze, czy da się przynieść demokrację na bagnetach. Użyję takiego sformułowania w Iranie. Bo Donald Trump powiedział wczoraj tak. Najgorszy scenariusz będzie taki, że my wykonamy naszą operację, a tam przejmie władzę ktoś, kto będzie równie złą władzą jak poprzednia. Dobrze by było, by to był ktoś, kto zwróci ten kraj mieszkańcom. I są apele od właściwie początku tej operacji wojskowej amerykańskiej do Irańczyków, weźcie sprawy w swoje ręce. Jak rozumiem, chodzi o to, żeby wyszli na ulicę i obalili ten reżim, ale to się nie dzieje. Ja również swoim studentom mówię, wyobraźcie sobie okres polskiego przełomu. Nie ma solidarności, nie ma ruchu, nie ma zmurszałego reżimu, który jest jednocześnie przekonany, że musi podzielić się władzą albo tą władzę oddać, i nie ma pewnych ogólnych uzgodnień, które pokazują, jaką drogą kraj będzie szedł dalej. I jeśli do tego dołożyć jeszcze ingerencję zewnętrzną, to też możemy sobie wyobrazić, że przekazanie władzy w Polsce i transformacja nie następowałyby gładko, tylko po prostu poprzez wojnę domową, poprzez zamieszki, poprzez chaos i zakłócenie rozwoju. W przypadku Iranu jest dokładnie to samo. Tam nie ma opozycji. Reżim Republiki Islamskiej jest w dalszym ciągu silny. To są miliony ludzi, którzy są związani bardzo głęboko w rośnięcie, a bardzo często również czy religijnie, czy ideologicznie związani z tym reżimem. I nie ma takiej sytuacji, że po prostu któregoś dnia likwiduje się jednego przywódcę, być może drugiego, trzeciego, kolejnego, żeby zdestabilizować sytuację, i to prowadzi do wyjścia ludzi na ulicę i po prostu przejęcia władzy. No ale w styczniu były masowe, wielkie protesty. Ofiary też było dużo ofiar, między kilkanaście tysięcy, a nawet do 30 tysięcy, jak się szacuje. Ludzie nie wychodzą na ulicę. Ta opozycja, która jest zdezintegrowana, bo się boją po prostu, że ten reżim ciągle jest silny i że te zamieszki byłyby krwawo stłumione? Irańczycy mają mnóstwo powodów, żeby wychodzić na ulicę, zarówno politycznych, jak i gospodarczo-społecznych, ponieważ kraj jest w głębokim kryzysie, który wynika z bardzo różnych względów. Z jednej strony z błędów samego reżimu, korupcji, nieudolnego zarządzania, ale w podobnym stopniu z zewnętrznych czynników, przede wszystkim sankcji. Iran od samego początku jest nie tylko obłożony bardzo ostrymi sankcjami, ale jednocześnie między innymi ze względu na wojnę, jaka została mu narzucona przez Irak w tym pierwszym okresie funkcjonowania Republiki Islamskiej, jest obciążany potężnymi wydatkami zbrojeniowymi, które no, między innymi są jednym z powodów obecnych kontrowersji i powodów podawanych przez Stany Zjednoczone i Izrael jako przyczyny tej interwencji. Także jaki scenariusz jest tam najbardziej prawdopodobny? Bo teraz mówi się, że syn Ajatollaha Chameneiego ma być nowym przywódcą. Niestety ja obawiam się, że najbardziej prawdopodobny jest scenariusz iracki. Że reżim będzie w dalszym ciągu pod presją, zarówno sankcji, pod presją militarną. Prawdopodobnie również będą uruchamiane mniejszości, a mniej więcej połowa ludności Iranu to są nie Persowie. Tutaj przede wszystkim zachęty płyną i one są w tej chwili bardzo wyraźne w stosunku do Kurdów. Również w stosunku do Arabów w Chuzestanie, co już próbował wykorzystać Saddam Hussein, starając się właśnie budzić te uczucia narodowe wśród Arabów irańskich, którzy zresztą w dużej części są nie szyitami, a sunitami. To się wszystko nie udało. Czy teraz się uda? Jest większe prawdopodobieństwo, ponieważ sam kraj jest rzeczywiście w bardzo trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej i dotyczy to również poszczególnych regionów. I niezależnie od tego, że Iran między innymi ze względu na swoją wielowiekową historię państwowości potrafił dotychczas te mniejszości w dużym stopniu trzymać w jakimś takim solidarnym układzie. Choć trzeba powiedzieć, że za panowania szacha zarówno w Azerbejdżanie, jak i w Kurdystanie wszelkie tendencje autonomiczne zostały bardzo krwawo stłumione. To też do dzisiaj jest pamiętane. Poza tym uruchamianie tego czynnika etnicznego znowu jest o tyle ryzykowne, że ludzie na Bliskim Wschodzie pamiętają wcześniejsze doświadczenia, że na przykład w Iraku do powstania byli zachęceni po 90 roku szyici z południa, którzy rzeczywiście podjęli potężny wysiłek, zorganizowali powstanie i potem zostali pozostawieni samym sobie, a właściwie rozgromieni przez reżim. Z Kurdami zresztą podobne są doświadczenia, bo Kurdowie iraccy popierani przez Stany Zjednoczone, bardzo zaangażowani zresztą w wojnę z państwem islamskim, no w momencie kiedy zdecydowali się dokonać kroku do przodu w kierunku niepodległości, ogłaszając referendum niepodległościowe, Stany Zjednoczone i Zachód wycofały poparcie. Także no, te doświadczenia, które bardzo często w Polsce i w Europie nie są zauważane, no bo one są znacznie bardziej odległe, mimo że komentatorzy komentują to wszystko, one powodują, że sytuacja się jeszcze bardziej komplikuje i moim zdaniem, żeby odpowiedzieć na pytanie pani redaktor, najbardziej prawdopodobny jest scenariusz iracki, gdzie następuje zapaść władzy, ta implozja, jednocześnie tworzą się jakieś ośrodki po prostu nowej władzy, ale zanim one opanują sytuację w kraju, no to jest okres chaosu, który może trwać latami. A o tym, co ta wojna, ten konflikt oznacza dla wojny w Ukrainie, porozmawiamy już w internetowej dogrywce. Państwa i moim gościem był Krzysztof Płomiński, były ambasador w Iraku i Arabii Saudyjskiej. Pan ambasador z nami zostaje. Przechodzimy na YouTube'a Polskiego Radia 24 i na stronę internetową Trójki. I serdecznie zapraszamy na ciąg dalszej rozmowy. Zapraszamy do reklamy. Chcesz przygotować bliskim Wielkanoc pełną radości? Tak! Gdy wybór jest duży, a ceny niskie, to się opłaca. Już dziś szynka wieprzowa XXL rzeźnik, cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 55% taniej, 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A wszystkie wędliny w plastrach Peacock 250 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. Lidl, to się opłaca. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. MediaMarkt bez VAT. Tylko do 8 marca. Kup zestaw minimum dwóch produktów i zapłać mniej o wartość podatku VAT tańszego produktu. Łącz dowolnie wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Mocny zestaw na dzień dobry teraz w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Kanapka o wysokiej zawartości białka z sadzonym jajkiem i chrupiącym bekonem oraz pełna smaku duża kawa 400 ml. Tylko 23 zł z kuponem w aplikacji BP Me. Korzystaj do 21 kwietnia tylko w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean, I think I love you. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Dzień kobiet, niech każdy Marian, się dowie. Nie śpiewaj, tylko zrób mi prezent, co? No dobra, a może być z Media Expert? No, super. Świętujemy Dzień Kobiet w Media Expert. Smartfony, tablety, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy do kawy, suszarki, lokówki i depilatory świetlne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Uwaga! Luty to miesiąc wyprzedaży aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata z opcją przedłużenia do 10 lat lub do 1 000 000 kilometrów. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 000 zł. Wybierz samochód dla swojej firmy. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce. Żegnamy reklamy. Jest 8:31. To czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Donald Trump stosuje ucieczkę do przodu. To, co robił wczoraj, jest inne niż robi dzisiaj, a jutro będzie robił jeszcze coś innego. Tak działania amerykańskiego prezydenta w kwestii Iranu ocenia Krzysztof Płomiński, były ambasador w Iraku i Arabii Saudyjskiej. W Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce jednocześnie dodawał. Jeżeli chodzi akurat o ten konkretny przypadek Iranu i Bliskiego Wschodu, podąża zdecydowanie śladem premiera Izraela. Zresztą nie jest pierwszym prezydentem amerykańskim, który tą drogą podąża, ponieważ również ten sam Netanyahu prowadził Amerykanów do Iraku ze wszystkimi tego konsekwencjami. Cała rozmowa na stronie internetowej Trójki i na YouTube. Za pół godziny przed sądem rejonowym dla Warszawy, Pragi Południe kolejna rozprawa w procesie Grzegorza Brauna. Tym razem chodzi o zgaszenie przez polityka świec chanukowych. Zeznania ma złożyć m.in. działaczka społeczna Magdalena Gudzińska-Damczyk, którą Braun zaatakował gaśnicą. Skandaliczne sceny w Sejmie rozegrały się w grudniu 2023 roku. Wczoraj Braun ponownie nie stawił się w prokuraturze we Wrocławiu. Tam śledczy chcieli mu postawić zarzuty w związku z wtargnięciem do szpitala w Oleśnicy. Straż pożarna apeluje o niewypalanie traw. Strażacy przypominają, że podpalanie nieużytków nie użyźnia gleby, a jest zagrożeniem. To jest mit, który został przed paroma latami gdzieś w świadomości ludzkiej ugruntowany. Te pożary powodują ogromne spustoszenie dla środowiska. W tej wysokiej temperaturze giną mikroorganizmy, drobnoustroje, nie mówiąc już o zwierzętach, o małych, młodych zwierzątkach, kiedy to jest okres lęgowy. Mówił Paweł Frysztak ze Straży Pożarnej. W zeszłym roku w czasie pożarów traw zginęło 7 osób, a 86 zostało rannych. Straż Pożarna interweniowała aż 35 tysięcy razy. To był serwis Trójki. Czwartek będzie pogodny, błękitne niebo w większości kraju nam się szykuje. Termometry pokażą od 4 stopni nad morzem do 13 na południowym zachodzie. Oczywiście w najcieplejszym momencie dnia na ogół będzie od 8 do 10. Nie, polskie służby nie stanęły na wysokości zadania, skoro ambasady nie wiedzą, jak mają pomóc. To jeden z komentarzy na facebookowym profilu Trójki, gdzie pytamy, czy polskie służby stanęły na wysokości zadania w sprawie Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. Z drugiej strony większość komentarzy brzmi mniej więcej tak. Rząd odradzał wyloty, więc ci, którzy polecieli mimo alertów, sami są sobie winni. No i dzwonili też państwo. 30 lat od wolnej Polski, czy nawet więcej. I nie potrafiliśmy wypracować jakichś zasad, jakichś zachowań, jak, kiedy należy, jeżeli ktoś mówi, że nie należy lecieć. No ale mamy też taki głos. Jeśli nie ma poważnych przeszkód, to należy pomóc każdemu, kto potrzebuje pomocy. Tych głosów było dzisiaj bardzo dużo. Dziękujemy za nie wszystkie. Głosy na temat sklepu z bronią 100 metrów od liceum we Wrocławiu też pojawią się jeszcze przed 9 w Trójce, ale teraz zapisy do mniejszej gry się zaczynają, więc 2 dwójki i 7 trójek rezerwujemy w tej sprawie. Mniejsza gra za kilka minut. Talked and Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been caught cold before. As you bit into your strawberry lace, then offered your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called crying lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you, thinking of excuses to postpone. You never looked like yourself from the side, but your profile could not. Twisted and deranged, and I ate that little game you had called crying lightning, crying lightning, crying lightning, crying lightning. Your pastimes consisted of the strange and twisted. Za 22 minuty godzina 9, a z nami są już pan Robert ze Szczecina, tak? Dzień dobry. Dzień dobry. A, uda. Czwarty raz już się dostałem. Już czwarty, no to do czterech razy sztuka, panie Robercie. Trzy razy wygrałem, nie będąc skromnym. Oj, przepraszam, aż uderzyłem w mikrofon z wrażenia, gdy pan o tym powiedział. No i teraz sobie to wszystko przypominam, panie Darku. A na drugiej linii pan... Panie Robercie, a na drugiej linii pan Darek z Bydgoszczy. O. Tak jest. O właśnie. Tak powiem w formie pół żartem, pół serio, że dosłownie za godzinę wyjeżdżam do Szczecina. O, fajnie. To oczywiście wyjeżdżam w Szczecinie Słonecznym. Tak, nie ma ostrzeżeń przed wyjazdem do Szczecina, proszę... Proszę bezpiecznie podróżować. Pan Darek to pasjonat... No, piękne miasto. Pan Darek, pasjonat sportu, kibic Zawiszy. Panie Darku, proszę się pochwalić, co się wczoraj wydarzyło. Tak, wczoraj w ćwierćfinale Zawisza Bydgoszcz pokonał Chojniczankę jako zespół z trzeciej ligi, czyli czwarty poziom rozgrywkowy, awansował do półfinału Pucharu Polski. Także hura, hura, hura. Hura, gratulacje. A pan Robert jest kibicem Pogoni? Od zawsze. I na zawsze pewnie. Od 1991 roku, jak siedziałem na murawie, jakby sławny mecz z Widzewem, jeszcze grał Boniek, Mynarczyk, Smolarek. Ale wspaniałe czas. Przeżywamy rozgoryczenie w Szczecinie, bo dwa razy mogliśmy zdobyć puchar ostatnich lat i niestety. No to trzeba trzymać kciuki teraz za Zawiszę, panie Robercie. To za chwilę gramy. Teraz Kasia Linz w Trójce. Idziemy dalej w oddali. Twój Kasia Lins i Śmierć w bikini w Trójce za 18 minut 9. Mniejsza gra. Na stanowisku numer 1 pan Robert ze Szczecina. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, witam. Kibic Pogoni, a na stanowisku numer 2 kibic Zawiszy, pan Darek z Bydgoszczy. Witamy ponownie. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym powiedzieć, że świetna piosenka leciała teraz. No, też tak uważam. Tu się muszę zgodzić. Ale nie ja wybierałem, przyznaję się. To Kuba Jączyk odpowiada często za te muzyczne wybory w porannej audycji. Ale taka odpowiedzialność na pana redaktora poszła, także... Ale dobrze, ale ja przyjmuję gratulacje w takim razie. O, bardzo chętnie. Wypinam pierś do orderu. Tak, zaczynamy od pana Roberta. Panie Robercie, dziś mamy ogólnopolski dzień dentysty. Jak nazywa się ta tkanka zęba, która jest na wierzchu i chroni ząb przed szkodliwymi czynnikami? Szkliwo. Tak, to jest szkliwo. Szkliwo zębowe. Teraz pan Darek, panie Darku, dziś też dzień teściowej w kalendarzu świąt nietypowych, a może bardzo typowych, bezpieczniej powiedzieć. Pytanie brzmi, co ma mamusia? Ma zawsze rację, rzecz jasna, żartuję. To nie było pytanie konkursowe, teraz będzie pytanie konkursowe. Nie znałbym odpowiedzi. Panie Darku, teściowa to określenie używane dziś zarówno w odniesieniu do matki żony, jak i matki męża, ale w przeszłości oznaczało jedynie mamę czyjejś żony. A jak określano matkę męża? Rzadko dziś spotykane słowo. No, nie będę przedłużał, nie mam zielonego pojęcia. Świekra. Świekra. Słyszałem to słowo, ale... A pan Robert wiedział? Nie, nie wiedziałem. No dobrze, czyli miał pecha po prostu pan Darek do tego pytania. I 1-0 wciąż i teraz pan Robert może już szybko zwyciężyć. Panie Robercie, który z władców Polski znajduje się na banknocie 10-złotowym? O Boże. Nie, nie ten? Mieszko. Pierwszy. Mieszko pierwszy, tak jest. I mamy 2-0, ale dajemy szansę panu Darkowi, panie Darku, na punkt honorowy. Dużo mówimy ostatnio o cenach paliw, wiadomo z jakiego powodu. Jakim skrótem oznaczone jest paliwo do silników diesla na stacjach benzynowych? ON. ON, olej napędowy. A więc 2-1. Pan Darek dziś z nagrodą imienia Adama Miałczyńskiego, pan jest drugi, jest pan wicemistrzem. Mogę pozdrowić? Oczywiście. Nietypowe pozdrowienie, bo chciałem pozdrowić pana Zbigniewa Bońka z Bydgoszczy, który niedawno miał 70. urodziny i zawsze jest tutaj mile widziany i zawsze ciepło się wypowiada na temat Bydgoszczy. Także 100 lat, panie Zbigniewie. To bym pozdrawiamy również, a pan Robert zwyciężył, więc teraz usłyszy fanfary. O! Żeby tradycji stało się zadość. I pan Robert wybierze piosenkę, której wspólnie posłuchamy. A więc Depeche Mode, The Walking in My Shoes. Z dedykacją? Z pomysłem? Tak, dla mojej chorej, leżącej w łóżku żony Angeliki. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy dużo, dużo zdrowia. Dziękuję, panie Robercie. Dziękuję również. Pozdrawiam pana Darka. Dziękuję. Ja również pana i może się w Szczecinie zobaczymy za 5 godzin. Niech uważa na drogach, bo w Szczecinie różnie ludzie jeżdżą. A ja jestem taksówkarzem, to wiem najlepiej. A. Bardzo dziękuję panu. Dziękuję. I would say about the things that put me through, the pain I've been subjected to, but the Lord himself always blush. The countless beasts laid at my feet, forbidden fruits for me to eat, but I think your pulse would start to rush. And now I'm not looking for absolution. Forgiveness for the things I do. But before you come to any conclusion, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. You stop pulling my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking in if you try walking in my shoes. Morality would frown upon, decency looked down upon, the scapegoat fate's made of me. But I promise now, my judge and jurors, my intentions couldn't have been purer. My case is easy to see. I'm not looking for a clearer conscience, peace of mind after what I've been through. And before we talk of any repentance, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. You stumble in my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking in my shoes. If you try walking in my shoes. Try walking in my shoes. Dwa razy w ciągu godziny Depeche Mode w Trójce? Nie mam nic przeciwko, powiem szczerze. A przede wszystkim to wybór zwycięzcy mniejszej gry, pana Roberta ze Szczecina. Pozdrawiamy raz jeszcze serdecznie, ale teraz wracamy do tematu wrocławskiego. Przypomnę, 100 metrów od jednego z wrocławskich liceów otworzono sklep z bronią. Broń w ogóle budzi emocje, więc broń w pobliżu młodzieży, dzieci, to budzi pewnie jeszcze większe emocje. Absolutnie nie widzę powiązania. Mamy jeszcze bliżej żłobek. Różni są uczniowie. Moim zdaniem nie powinno być tak blisko. No, na mnie to nie oddziałuje po prostu w żaden sposób. Ten temat oddziałuje jednak na państwa i pojawił się w telefonach. 2 2 7 3. Szaleństwo jest dyscypliną olimpijską. Jakie złe emocje może budzić oglądanie biatlonu w telewizji, albo jak Renata Maurer odbiera złoty medal na olimpiadzie? Jak sprzedaje się broń sportową, to promujemy sport. Akurat jestem mieszkańcem, nieopodal mieszkam, obserwuję tą całą sytuację. Wiem, to jest każdy biznes jak inny. Nieopodal jest szkoła, naprzeciwko której jest sklep z artykułami erotycznymi, gdzie można normalnie, bez jakiegokolwiek pozwolenia sobie wejść, kupić i nikt się tym nie przyjmuje. Co druga szkoła jest sklepu sprzedających alkohole i różnego rodzaju inne substancje, czyli nikotyna, tytoń. Można byłoby powiedzieć, że należy też zabronić stawiania wokół szkół, przedszkoli, sklepów ze słodyczami, ponieważ młodzież i dzieci patrzą na słodycze, jedzą, są otyłe, a to zagraża ich zdrowiu i życiu. Jest to trochę absurdalna sytuacja, szczególnie, że tam młodzież nie może kupić tej broni, a patrzą i tak na gorsze rzeczy w internecie. Audycja poranna z państwa udziałem od poniedziałku do soboty, od 6 do 9. Jutro Michał Nogaś będzie z państwem o poranku. Mamy 8,5 minuty do 9. Say hello to the Lord with my sincerest regards. Why the rising and tide of troubled waters we cross into the fire and frost when the desire is lost? Is it survivor's remorse that raised higher the course? During the year of the horse, I had so much to resolve. It hung me over. I was fearing the hair of the dog. They killed my homie. I was there when they carried him off. When we buried him, we wrapped him in Nigerian cloth. They told a story about him having a malaria cough. They tried to say he had a weapon that was clearly a torch. I hold the fury so they fear me, but it nearly was lost. Expecting me to be forgiven like it really was squashed. But I have seen so much that I can never be hushed. I've been the bearer of a burden that is heavy as fuck. I'm pure legacy, incredibly I'll never be touched. It ain't nowhere to go from here but up. Well, I'm a stop here.